Bona vesprada. Se sent bé, no? Val. Vos presente, al programa ja teniu el títol de la ponència, per tant vos presente a Jordi Adell, de Castelló. És doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació i professor titular de l'àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament d'Educació de la Universitat Jaume I a Castelló. La seva especialització professional és l'aplicació educativa de les tecnologies de la informació i la comunicació als diferents nivells educatius. Per tant, parlarà del Moodle com a plataforma. Molt bé, moltes gràcies. De res. Bueno, moltes gràcies, sobretot, bueno, i especialment en primer lloc a l'organització per la invitació a parlar. Va bé, Aixina? Me sentiu? Espero bé. Vale. Reguito. Perdoneu les presses que no vos he fet cas a mesura que heu entrat, però m'he colat d'estic USB, em portava a la motxilla, em porto com 10 de regals i coses d'estes, i he posat una versió anterior i ara m'he donat compte pressa i he posat la nova. Una cosa que la presentació, la nostra querida presentadora no ha dit perquè li he demanat que no ho digués i que ho anava a explicar, és que a banda de ser professor titular de Didàctica i Organització Escolar, dirigeix una xicoteta unitat dins de la Universitat Jaume I que s'anomena CENT, el Centre d'Educació, CENT, Centre d'Educació i Noves Tecnologies. La nostra missió bàsicament és promoure l'ús de les noves tecnologies i promoure la qualitat de l'ensenyament que es fa a la universitat, al si de la universitat, i promoure l'ús de les noves tecnologies a la docència. No? Nosaltres no ens ocupem d'aspectes d'investigació o aspectes de gestió, ús d'ordinadors, xarxes, etc., en aquests dos grans aspectes de la universitat, sinó que ens ocupem bàsicament dels aspectes d'introducció de les noves tecnologies a l'ensenyament, a la docència i a com les fan servir professors i estudiants. I el que avui vaig a contar-vos és, més que aspectes de Moodle, que em pareix que és una eina sobradament coneguda, a més m'han demanat, i amb molt bon criteri, vaig anunciar de darrere d'esta xerrada, a les 6:30, després del cafè, hi ha un taller pràctic d'introducció a Moodle, o sigui, que tota la gent que vulgui, que no l'hagi provat o que no l'utilitzi, que vulgui veure quin tast té, com funciona, etc., de l'oportunitat d'anar al taller. Aquesta xerrada serà de caire un poc més teòric i serà molt poc informàtic. Però deixeu-me que vos faça, que me faci una idea de qui sou, no? Per exemple, per favor, al seu braç, ho faig en totes les xerrades per saber quin públic tinc, al seu braç tots els que sigueu, que no sigueu d'educació, que sigueu informàtics, però que no teniu classes. Ostres, tio, marxa la pressa. On estàs? Què fas? Jo soc educador. Vale. Gent de primària? Molt bé. Infantil? Que dures que són els infantils. Vaig a dir una cosa bonica d'infantil. Si a la universitat miraren més com funciona infantil, el tema de la innovació educativa tindríem resolt. Secundària? ESO? Molt bé, si ho veuràs. Universitat? Bueno. Em van demanar que parlara de l'experiència de Moodle en la UGI, és el que vaig a fer. No vaig a presentar Moodle, l'última pregunta. Quanta gent no coneix res de Moodle? Ostres. Què farem nosaltres? Voleu que explico jo Moodle? Explico què és en 3 minuts? L'heu vist alguna vegada funcionar? Moodle és una plataforma de e-learning. És un learning management system o un virtual learning management system. És una aplicació informàtica que resideix en un servidor, que funciona contra una base de dades en un servidor, i que ofereix espais per a ensenyar i aprendre. Aquests espais estan organitzats com tu vulguis, cronològicament, per temes, i tenen la possibilitat de posar dins materials didàctics de quasi qualsevol tipus i de realitzar activitats didàctiques, unes quantes d'elles estan preprogramades allí, molt senzilles, foros, xats, etc. Vale? És molt senzill d'utilitzar, és software lliure, ha tingut un èxit absolutament brutal, n'hi ha milers de llocs Moodle en el món, és gratis, te'l pots baixar per la xarxa, està en 76 idiomes, en 80, l'última vegada que ho vaig veure, incloent idiomes raríssims, i és una plataforma que ha estat triada per moltes universitats, no totes, per la Conselleria, Cultura i Educació, i per molts instituts i altres centres, instituts i centres de primària, etc., per a muntar un espai de treball col·laboratiu, virtual, entre professors i alumnes. La gent el que fa és crear activitats allà a Moodle i els alumnes les realitzen. El professor pot arxivar els seus materials, penjar les activitats, gestionar la matrícula, les qualificacions, és a dir, el model va néixer molt senzill i ha anat complicant-se molt, no? Últimament ja no és una plataforma tan senzilla, ja necessita, per exemple, l'últim mòdul de qualificacions n'hi ha que agarrar els matxos i aprendre-se'l bé perquè és difícil, ja. A mi em va demanar i parlaré de el títol que ve, va ser model en la Jaume I, en la Universitat Jaume I, factors d'èxit i lliçons apareses. I més que de tecnologia vaig a parlar-vos del camp al que jo me dedico, que és a la difusió de la innovació, a la formació d'usuaris i a intentar convèncer als meus companys, professors universitaris, que utilitzen les noves tecnologies. Us contaré algunes de les característiques de Moodle, algunes de les coses que hem fet, tot això des d'un punt de vista, un context universitari. Espero que la gent que no sigui a la universitat, és a dir, tots menys tu, de lo que vaig a contar, pugui treure alguna cosa, i el que promet serà acabar a pressa i, si voleu, fer preguntes i, si no, me n'anem a prendre cafè. Vale? Doncs jo he estructurat la xerrada en tres parts: passat, present i futur. Vale? En el passat explicaré per què Moodle i per què no una altra plataforma. En la part de present explicaré quin és l'ús que fem en la UGI en Moodle. És un cas d'èxit notable, veureu les xifres. Quan anem a altres universitats i ho contem, no s'ho creuen. Jo de vegades tampoc m'ho crec, tinc que pessigar-me i fer-los jurar als informàtics de la casa que sí, que això són les xifres d'ús i que aquesta quantitat de gent l'utilitza tots els dies. Parlarem de la dimensió qualitat versus la dimensió quantitat, que és una, és a dir, per a què l'utilitzen els professors universitaris Moodle. I després parlarem un poc del futur, d'aquest nou escenari tecnològic que se presenta en les universitats i que es pot resumir en una frase: el Moodle no és suficient. No totes les necessitats d'una universitat o d'un institut estan satisfetes en Moodle, però també resumiré, també afirmaré que el futur és lliure, no? És a dir, hi ha software lliure i hi ha projectes molt interessants de software lliure que poden ser complements estupendos a la plataforma d'e-learning o a la plataforma d'ensenyament virtual. Comencem. Rapidito. Nosaltres vam descobrir Moodle en l'any 2002. Tenim una espècie de revisteta online que publiquem molt poquetes coses, que es diu Octeto, és un canal de notícies, i concretament l'11 de juliol del 2002 vam parlar d'una cosa que s'anomenava Moodle 1.0. Ens va arribar una notícia, el vam estar mirant per dins, no jo, la gent que treballa amb mi que en sap més, i vam veure que estava molt ben fet i ens va agradar molt, no? I la notícia, pues, diu això, que hi ha una cosa que és Moodle, que pot crear cursos i tal, i que va molt bé, i que ara traurà en seguida la versió 1, que pareix com a molt xulo i que hi hauria que tindre un ull damunt d'ell, no? Però en aquella època nosaltres a la universitat estàvem buscant una plataforma d'e-learning i estàvem casats en WebCT. WebCT és una plataforma després comprada per Blackboard, que és comercial, val una pasta, és un clàssic, ara ja ha desaparegut, suplada bàsicament per Blackboard, encara que hi ha instal·lacions, i tenia un sistema de pagament que era per seients. Això vol dir que tu tens un WebCT, matricules 100 alumnes i pagues, que matricules 200 i pagues el doble que en 100, pagues, és a dir, depenent del nombre d'alumnes que tingueres, pagues. La cosa no està mal si no considerarem alumne a persona matriculada en un curs. Això vol dir que els alumnes de les carrers de la UGI matriculats cada una de 8 o 10 assignatures deuen com tindre 140.000 alumnes, no? 14.000 o 12.000 multiplicat per 10 assignatures cada un, era una quantitat brutal de diners a pagar cada any. Vam estar provant el BCCW, que no és una eina de campus, sinó que és per a treball en grup i per a treball col·laboratiu, bàsicament grups d'investigació, no hi ha rols, etc. Vam provar Moodle, vam provar Atutor, que és una plataforma també lliure, molt interessant, molt centrada alrededor del text i dels continguts, i vam provar .lrm, una plataforma que ens estava molt cruga, molt potenta d'arquitectura, i que a la postre va ser la que va acabar triant la Universitat de València. Ara després explicaré per què. En tot això vam fer una mena de procés experimental, el vam provar en persones reals, en classes reals, alumnes, professors, etc. I vam treure conclusions. Les vam escriure en un informe, que és este que n'hi ha ací, el vam publicar en maig del 2004 i vam tindre la xuleria, de publicar-lo en valencià, en castellà i en anglès. Vale. És a dir, el vam publicar en tres idiomes. És un informe que es va llegir molt, es va baixar molt i que va influir, creiem, en altres universitats que prengueren la decisió en l'any 2005 d'adoptar Moodle com a plataforma de campus. L'any 2005 la Universitat de les Palmes de Gran Canària i nosaltres vam decidir optar per Moodle. Érem les dues primeres universitats que apostàvem per una plataforma que n'he vista per les grans universitats com algo poc més que un joguet. quins eren els factors o quins eren els elements que ens van fer decidir. En el fons van ser molt senzills, però van ser no sols tecnològics. El primer d'ells, la flexibilitat didàctica. Nosaltres volíem en Moodle que un professor de primer de física d'una assignatura d'estes dures que tenen un programa que va de la A a la Z i que n'hi ha que donar-lo i que se m'estudien el tema i el tema va per examen, ho poguera utilitzar. Però també volíem que un professor de psicologia cognitiva que doni un curs de doctorat on hi ha una comunitat d'aprenentatge on els alumnes aporten materials i entre tots ho fan tot i tot el món discuteix i hi ha foros i debat i molta comunicació i pocs materials preescrits, també poguera donar classes ahí. És a dir, volíem una eina que no, pese a les pretensions de Moodle, de ser constructivista, etc., que permetire donar classes des de moltes orientacions didàctiques. Per què? Pues perquè la universitat era molt variada i és molt variada. Hi ha professors de moltes maneres i hi ha necessitats molt diverses. Volíem que no tindre quatre plataformes, sinó una per tots i que atinguera les necessitats de tots. La segona característica era la flexibilitat tecnològica. Volíem una plataforma feta en llenguatges estàndard, coneguts, oberta, ben feta, ben estructurada, ben articulada, que poguérem mesclar-la i poguérem juntar-la en les coses que ja teníem. Bàsicament, en les bases de dades corporatives. Nosaltres tenim un entorn de gestió basat en Oracle, però vam fer proves i vam fer històries i vam instal·lar Moodle sobre MySQL, bàsicament per rendiment. Funciona molt més ràpid sobre MySQL que sobre Oracle. Si algú sap de què estic parlant? Ah, vale. Pues que a lo millor me paso per de l'altre costat, no? Vamos, que Oracle molt potent i tal, però que millor MySQL. I volíem fer-li modificacions. Per exemple, una de les coses que necessitàvem era fugir o trencar, de som han pagat el preu, però també hem viscut l'èxit, vos ho explico. Volíem trencar la unitat professor-curs o assignatura-curs. És a dir, una assignatura universitària té un espai en Moodle. No, en la UGIN té 1, 2, 3, 6 o 14 o mig, és que vull el professor. Per exemple, una assignatura que té teoria i dos grups de pràctica, si els professors volen un espai Moodle per la teoria i tres pels grups de pràctica, cap problema. Un professor novato que no s'atreveix molt vol mesclar la seva assignatura i compartir espai i alumnes en una altra assignatura, ho pot fer. Un professor dona l'assignatura X en quatre titulacions i és molt pareguda en totes. En lloc de fer quatre vegades el mateix, per què no ajuntar-les totes? Això té que poder fer. Dos professors estan renyits i no se parlen, donen la mateixa assignatura, però no se volen ni vore, els separem. És a dir, cap problema. I a més això ho fa el professor ella sola. Han creat un assistent que tria el professor com vol crear-se l'assignatura i el dia següent la té creada. Vale? També volíem flexibilitat tecnològica per a poder matricular i desmatricular alumnes, diguem, quasi en temps real. No ho fem per precaució, ho fa un assistent, un procés, perdó, que passa per les nits i tots els canvis els inclou. Però els que no conegueu, la Jaume I té aproximadament uns 14.000 estudiants, ara veureu algunes xifres. No és molt gran, però encara així la gestió és un poc complicada. També volíem una cosa que fos pues això, fàcil d'utilitzar com un botijó, és a dir, que tinguera el mecanisme d'un botijó. Moodle no té manuals d'alumnes, quasi. No necessita l'alumne llegir res abans de posar-se a fer coses. El profe sí. Els professors, per a crear activitats, sí que necessiten documentar-se i formar-se un poc. Però l'alumne no volíem tindre que dir-li, no, a més de física de primer, leete el manual de la plataforma, perquè els alumnes no ho hagueren fet, evidentment. No. Aleshores, ens va agradar molt que fos tan utilitzable, és a dir, que fos tan intuïtiva i que si saps manejar la web, saps omplir un formulari, fer clic, seleccionar, omplir i enviar, saps manejar Moodle, cap problema. I finalment volíem una plataforma que hi haguera verdader suport darrere. I el concepte de suport és molt variable. El concepte de suport és una empresa que te garantitze pagant una pasta que vindran, etc. O bé, en el cas del software lliure, i és el que ens va convèncer, una comunitat d'usuaris desenvolupadors que donen suport en foros públics i oberts i que donen formació, dubtes, arreglen coses, és a dir, és una comunitat de desenvolupament terriblement potenta, no sé si algú la coneix, però és sorprenent lo gran que és i lo potenta que és i lo bé que funciona, no? I això és una garantia de que si l'empresa quebra, la comunitat que hi ha darrere del Moodle no deixarà que la plataforma s'afone. Quan nosaltres la vam triar no està en molts llocs, en Espanya no hi havia ningú lloc, més que alguns experiments que anàvem fent a algun departament, alguna cosa. Nosaltres i les Palmes vam ser els primers que vam decidir fer-la institucional, és a dir, donar pressupost i tothom té o sigui, de l'accedir, etc. Per tant, este va ser un dels factors fonamentals. Això us garantirà, a més, un desenvolupament ràpid i un desenvolupament de qualitat. No és la visió americana de l'ensenyament universitari de les plataformes de pagament. És una visió internacional. I és una visió modular, on una gent té una necessitat, una universitat, un col·legi, algú, i fa un mòdul, o fa un filtre, o fa un endoll per a aquesta necessitat, i normalment el comparteix. D'acord? Per tant, això seran els factors. Flexibilitat didàctica, flexibilitat tecnològica, usabilitat, facilitat d'ús, per no tindre que necessitar manuals, etc. I finalment, comunitat. Això va ser el 2005. 2006-2007, passem al 2008. Què en fem en model ara? Pues bueno, deixem que us ensenyi algunes estadístiques de l'aula virtual. El que passa és que així es veuen poc. He tret dos dades ja van. L'UGI té actualment 1.439 professors en la base de dades de model, dels quals 1.161 són usuaris. És a dir, des 1.439 persones amb rol professor en l'UGI, 80,68. La UGI té 14.131 alumnes de primer, segon cicle, màsters i altres històries. 12.458 són usuaris de Moodle en uno o més cursos. Això fa un 88,16%. A veure, el tema alumnes no té mèrit. No té mèrit perquè si el profe diu l'assignatura la s'ha fet en Moodle, els alumnes no trien. El que té mèrit és allò, de dalt. Si tu convences els profes, els alumnes vendran, no? Clar, no tindrà més remei. Però el que vull dir-vos és que estem en xifres que en la teoria clàssica de la... Bueno, ara tornem a això. En la teoria clàssica de la difusió de la innovació s'aproximen ja a la majoria tardana. Què vol dir això? A veure, me'n puc anar així del micro ja un minut? Sí, no? Si no, el rayo láser és una operada. No, si me... sento. D'acord amb Rogers, la difusió d'una innovació en una població determinada se registra una espècie de curva normal, no? Com allà és el temps, és a dir, el que costa, i això són una sèrie de percentatges de figures ideals. Tota innovació hi ha un percentatge del 2 o 3% de persones que són els innovadors que abans que tu aprengues això ja va tenir. És a dir, això és, ja està en Moodle abans que nosaltres vegem, ¿vale? O ja està. D'aixòs n'hi ha, a més que para el tonto. Per exemple, quants de vosaltres vos vau comprar un lector de DVD pagant més de 200 euros per ell? Per ser alumnes, els tontos de la sala, però no són alumnes. Vosaltres som estos. I la paguem. És el cas dels col·laboradors, se els mengen els llions, no? Nosaltres vam pagar per una cosa que era val 15 euros, 200 i pico, o el que no volem. Hi ha una sèrie de persones que són els adoptadors primerencs, aproximadament un 14% de la població. Hi ha una majoria primerenca, una majoria tardana, i això m'he de dir, però ho dic, però es pot dir per tardones. Són la gent que mai utilitzarà aquesta innovació. Algú no té telèfon mòbil? La gent que no té telèfon mòbil són els lagans en aquesta tecnologia en concret. Però, a veure, nosaltres jo crec que ja estem en la majoria tardana. ¿Vale? Deixeu-me que torni arrere en la presentació. Vale. Tenim un percentatge de professors que són professors associats que treballen en una altra cosa, són professors d'institut que treballen en l'institut, o abogats, o metges, o el que sigui, que treballen 8 hores al dia i després donen una assignatura a la universitat. No estan en condicions d'anar a molts cursos i moltes gràcies que venen i la donen. N'hi ha gent major que està a punt de jubilar-se, n'hi ha gent en moltes circumstàncies que no tenim per què forçar-los. És a dir, un professor universitari no és millor perquè utilitzi Moodle o utilitzi una altra eina, qualsevol. ¿Vale? Seguim. Vam fer formació. Per als nostres seients han passat 600 persones, a dir una altra cosa, la cosa que se posa damunt del seient. 600 persones han assistit a cursos, d'acord? No 600 persones diferents, però sí 600 assistents a diferents cursos. Fem cursos d'iniciació i fem cursos d'eines concretes, d'avaluació, etc. etc. Tenim un sistema de consultes molt eficaç que és en part responsable de l'èxit de Moodle a la universitat i que jo vos recomano, si podeu permitir-vos, que és una persona que contesta al telèfon o al mail o en persona els dubtes dels professors en temps real. Els sistemes normals d'atenció a l'usuari de de les empreses o de les grans universitats consisteix en un formulari web que té 50 camps on te pregunten hasta la partida de naixement i tu l'omplis i l'envies. No saps mai de la vida quan te contestaran i si te contestaran. El nostre objectiu era que quan un problema, un professor tingués un problema, poguera agafar el telèfon i diria: tinc un problema en model, com es fa això? Expliqueu-m'ho. I una persona a l'altre costat li diré: a veure, posem-nos els dos a l'ordenador, veus tal cosa? Sí. Pues fes clic aquí, escriu això allà, ho tens? Sí, ja està, solucionat. I això ho fem, i aquesta persona es diu Puri. Puri Anglès, algú la coneixeu. De fet, és una espècie de celebritat dins del món de Moodle. Ha convertit les Moodle Moods en una espècie de festa de salsa i mojitos, i és una persona que és encantadora. És una xica que és mestre infantil, per això s'ha pot atendre tan bé a la gent, i que és la nostra especialista en l'ús del model. Ella explica als profes quan tenen un dubte com funcionen, etc. Quan una persona prova una cosa i té un problema, si aquest problema no li soluciona ràpidament, aquesta persona deixa de provar aquesta cosa, ho abandona ràpidament. Nosaltres no volem que això ho comisca. Per tant, en horari laboral, aquesta és l'evolució. Fixeu-vos, la gent quan té dubtes, no? Té dubtes al principi del primer semestre i al principi del segon semestre, i després, quan es comença el curs, al final del curs no ha ningú té dubtes de ningun tipus. Quan s'acaba quan el curs ja en marxa, la tassa de dubtes i de consultes baixa molt, vale? Jo crec que hem aplegat una massa crítica, ara ja no fem tants cursos de Moodle, ni fem tanta promoció, de fet no n'hem fet promoció, a penes. Sabent-ho un poc boca a boca, després parlarem poc dels factors d'èxit. Quins són, al meu pare, els factors clau d'eixe èxit de Moodle? No he preparat una xuleta, perquè no me'n vull oblidar cap. N'hi ha de molt variats. Uno d'ells possiblement sigui que som una universitat lludeta i que pues no, hi ha una certa cultura tecnològica. La Jaume I, és que no la conegueu, és una universitat molt nova, nascuda l'any 91, que no pot vendre ni història, ni grans instal·lacions, les instal·lacions no són grans però són xules, però ven tecnologia, ven noves tecnologies. En la Jaume I es va instal·lar el primer servidor web d'Espanya, sabíeu això? No ho sabia, doncs ja sabeu. I el primer servidor va fer. És una cosa que ja no se sap el que és, però antes de la web. La Jaume I, sí, des del principi, per exemple, tots els ordenadors que se compraven amb targeta de xarxa i no se podia comprar un ordenador que no fos endollable a la xarxa. Se va apostar per les noves tecnologies, però l'internet és un poc la imatge de casa, la imatge de la marca. Per tant, hi ha molt de suport de l'equip de govern a coses que impliquen utilitzar noves tecnologies per optimitzar processos, etc. I hi ha una percepció general entre el professor de la Jaume I de la necessitat d'introduir aquestes noves tecnologies en l'educació, també. És una universitat compacta, estem tots en un campus, no tenim instal·lacions disperses, per tant, en aquest sentit no hi ha tantes despeses. L'aula virtual també substituïa i millorava eines anteriors. La gent tenia una espècie de llocs on penjar els fitxers i fer un foro que eren molt pobrets i molt, molt cutres, i aquesta gent, Moodle, va viure una espècie d'arribar dels reixos mags, no? També vam fer una oferta molt ampla de formació introductòria, o vam fer una tasca de proselitisme boca a orella, tipus manxa, taca d'oli, i no un projecte des de dalt manat pels jefes. És a dir, la cosa va funcionar molt a nivell horitzontal, encara que és un projecte suportat des de dalt, però no és el rector mane que tot el món faci les classes ahir. Això hauria sigut mal rebut en la universitat i en tots els llocs. Era més algo com els col·legues que comenten al bar que estan provant una cosa i que al principi donen poca feina, però després, passat d'un curs a l'altre, ja tens tota la feina pràcticament feta i està molt bé, no? El suport, ja l'he contat, és molt personal, molt accessible, humà, no n'hi ha que esperar, no donem tickets, no n'hi ha base de dades, no n'hi ha formularis, crides i puri tu resol i punto. I els alumnes també són un factor a favor de l'aula virtual. Quan els alumnes veuen lo còmode que és accedir als materials o fer activitats en l'aula virtual, el que fan és pressionar sutilment tot el que puguem pressionar als altres profes. Quan un profe diu: no, ja s'ho he deixat a la fotocopiadora, els alumnes fan: nah. I dius: què passa? Diu: és que a l'aula virtual no sé què, no cal cua, no tallen arbres, no fem això rotllo, no? En resum, els factors és un poc la idiosincràsia de la universitat, que és menuda, que se ho creu, això de les noves tecnologies, n'hi ha mitjans per a treballar, tothom té un ordinador al despatx. Ara mateix totes les aules tenen un ordinador connectat a internet, en Canó, en DVD i una taula antivàndalos que n'hi ha allí perquè no furten, etc. N'hi ha mitjans. I finalment, molta evangelització, molts cafès amb la gent, de prendre cafès i menjar el tarro i donar la vara i provar això i provar això i tal. Encara tenim profes que no la tasten, pues respetem i punto. Si volen els ajudem, si no volen, pues tampoc els presentem, vale? Però tenim un truco, no? Una espècie de... L'any passat van detectar un grup de gent que en una balança, diguem, l'esforç que suposava posar les seues assignatures a l'aula virtual no els compensava els beneficis que traien de posar-la. És més faena a canvi de res. L'equip de govern no paga més, no cobres més sou, no... I van posar en marxa un plan que li van berlar a la Universitat de Cádiz. El van copiar, no és que li berlaren. És un plan genial. Jo no sé si a altres llocs es pot fer, però les universitats que són autònomes en aquesta cosa sí que es poden fer. És molt senzill. Els professors universitaris, el temps complet, tenen que estar 6 hores a la setmana de tutoria als alumnes al despatx. Afortunada o malauradament, les 6 hores de tutoria se converteixen en 6 hores a soles, hasta que arribi l'examen. Quan arribi l'examen és l'avalanxa de el tema 7 va, explica'm esto que no ho he entendido, i després de l'examen és sube'm la nota. És que m'equivoco? Tu que eres col·lega, està que no. Vale. Aleshores, a l'equip de govern li van proposar una idea, que és reduïm les hores de despatx presencials a la meitat si fan tutories en l'aula virtual. I què és fer tutoria en l'aula virtual? És molt senzill, és comprometre's a contestar les preguntes dels alumnes que es puguen contestar per eixe mitjà antes de 48 hores. I si hi ha un cap de setmana entremig, antes de 72. Me van dir, ara tindré que donar la classe per correu electrònic? No. A veure, si tens que escriure més d'un tros de xina, contestar una pregunta, el que li pots dir a l'alumne és que vagi a la tutoria presencial. Si és algo que no pots contar-ho amb facilitat, que tens que ensenyar-ho, mostrar-ho, veure-ho, fer-ho junts, digui que vingui, que fas tutoria. A canvi d'això, te pots llevar d'estar a la universitat 3 hores. El cost per a la universitat d'aquest projecte és 0 euros, costa res. El professorat el viu com una mena de premi. L'argumentació va ser, ja que li dediques temps a l'aula virtual, més temps que si no l'utilitzares, te paguem en temps, te paguem en 3 hores a la setmana que pots estar amb ulles. Al principi hi havia certa reticència, també va haver gent que va dir no, jo espero un any i l'any que ve, veurem. Pensant-se que hi hauria una avalanxa de preguntes, com és tan fàcil fer preguntes per correu electrònic i tal, jo... Però, clar, les preguntes per correu electrònic els homes ja les feien. Ara l'únic és que les canalitzem a través de l'aula virtual, allí queda registrat quan la fan, quan se'ls contesta, etc. I tampoc ha hagut una avalanxa. Els alumnes tenen les mateixes curiositats, els mateixos dubtes que abans, pràcticament. És a dir, abans dels exàmens pocs, durant l'assignatura, depenent de la metodologia que gastes, si no es fas fer faena continuada i tal, tampoc massa. I la gent s'ha adaptat perfectament. De fet, que la majoria de la gent, hi ha gent inclús que utilitza l'aula virtual que no s'ha acollit, diu que li dona igual. Però ha sigut l'argument per a que un grup de remissos, de gent que no trobava el motiu, digui, ah, pues sí, me passa, utilitzo l'hora virtual i me'n vaig 3 hores por ahí, no? Però, tot això està molt bé, ve lo bonico, ara ve lo feo. No, no és feo. Ha suposat una revolució pedagògica a la Universitat Jaume I, la plataforma Model. Fa 10 anys jo potser m'ho haguera cregut o haguera volgut que ocorrís o haguera dit no, les noves tecnologies canviaran la nostra manera de veure el món i la nostra manera de fer les coses. Malauradament no és així. No. Les noves tecnologies no produeixen revolucions pedagògiques. Al revés, possiblement les revolucions pedagògiques sí que puguen introduir noves tecnologies. Hi ha una plana en Moodle que pot veure només l'administrador d'aquesta. Aquesta plana llista totes les activitats que hi ha al campus, en tota la universitat. Bon comento algunes. Activitats administratives, com una etiqueta, que és un lletrer, poses al mig de la fulla perquè tinc la en parts, hi ha 14.671, vale, moltes etiquetes. Coses com recurs, que és una plana web, un enllaç fora o un fitxer inclòs allí, ja? 72.796. Coses més heavies, com pot ser wikis, hi ha 294 wikis, és a dir, hi ha una sèrie de professors que estan utilitzant una eina que per la seva naturalesa no és molt pedagògicament instructivista, sinó més constructivista i més col·laborativa i no tan tradicional, no és una eina associada a la lliçó magistral. ¿Vale? Si tu t'imagines un professor universitari caricaturitzat, tradicional, de l'estil de dictar apunts o dictar lliçons i examinar al final, el que hi haurà són recursos a mansalva i, com a molt, tasques. Les tasques són llocs en Moodle on tu manes alguna cosa i els alumnes ho tenen que fer. Bé escrivint allí, copiant el que eren, o bé enviant un fitxer de qualsevol tipus. Tasques, en tota la UQI hi ha 13.637, són xifres del segon semestre. ¿Vale? Això és un poc la imatge de tota la UQI, de per a què s'utilitza Moodle. Quina imatge traieu d'això? Aquesta és l'anàlisi que jo faig. Bueno, la universitat s'utilitza el Moodle molt com a repositori de materials, és a dir, com un lloc, un espai on penjar coses, d'acord? I menys, en menor mesura, com un espai on se treballa i on se fan coses. Un espai, en menor mesura, de comunicació i d'aprenentatge entre els alumnes. I això és un dels nostres reptes de futur. El anar més enllà de la classe tradicional, de la lliçó magistral, de penjar el PowerPoint i de penjar el PDF i d'examinar al final per a realitzar més activitats. Això està també molt vinculat a la revolució pedagògica que se suposa que té que vindre en el tema de l'espai europeu d'educació superior, a canvis en la metodologia, com s'avalua, en el tema de les competències, etc. Encara que en tota aquesta crisi ja veurem què quedarà la història. Tot això no té que veure amb la tecnologia, té que veure amb el pensament pedagògic del professor. He posat un puzzle, un trencaclosques d'estos, i un interrogant en la peça, és a dir, l'aula virtual, on la poso dins del pensament del professor? Dins del pensament del professor l'aula virtual se posa al mateix lloc on se posen moltes altres coses. Mireu, va al mateix lloc on va la pizarra digital. La pizarra digital és una eina que tindrà un èxit i tindrà espardalitzant perquè entra molt bé als forats dels professors tradicionals i que, bueno, donar classe en una eina d'aquest estil és igual que donar classe en una pantalla i un PowerPoint, però un poc més xulo i punt, no? És una innovació a la que jo li auguro un futur brillant. De fet, ara que s'està gravant, l'altre dia vaig coincidir en un acte en la jefa de Smartboard i no sé si és la veritat, me van comentar que havia vingut en l'avió privat de l'empresa. Aleshores, jo vaig dir, bueno, lo comprendo, no? Pensament del professor. No hi ha varetes màgiques tecnològiques, recapitulo. Si algú pensa que el seu institut posant Moodle canviarà tot, oblidem-vos. No, vos en portareu un despago. La gent que estarà en Moodle, primer, com saben, com ho han fet sempre, per a substituir coses o objectes o funcions que ja feien. A poc els més atrevits, els més llançats, aniran innovant i provant coses, però necessitaran molta ajuda. Quin és el futur? Bueno, el futur és complicat. Així tens una opció. Hi ha serveis pareguts al nostre, al Centre d'Educació i Noves Tecnologies, que van detrás dels professors. Què vol dir això? Que els professors de la universitat es demanen, ponem-nos wikis, ponem-nos no sé què, posem-nos l'altre, i ells ho fan. I hi ha serveis com el CEN que volem anar davant dels professors. És a dir, som nosaltres els que anem als professors a proposar-los, no a tots, evidentment, però sí a molts, a proposar-los que proven coses noves. D'acord? La nostra acció és anar per davant. Quins projectes tenim en marxa? Pues mireu, el primer és projectes de portfolis electrònics. Un portfoli és una col·lecció d'evidències d'aprenentatge, d'objectes, que solen ser artefactes, en aquest cas digitals, més la reflexió del propi alumne o del grup que l'ha elaborat, d'alumnes, que mostra com aquest objecte és una evidència de posseir la competència o l'objectiu que se pretenia. A veure, ho diré d'una manera molt senzilla. Un document de text pot ser una evidència de que l'alumne sap escriure amb un editor de textos i sap fer les coses que tu li has manat en una rúbrica o matriu d'avaluació. Això, el text, el document que ja ha creat, és una evidència. ¿Vale? Penseu en qualsevol tipus, i no tan sols en tecnologia, sinó en qualsevol tipus de treball. No. La universitat ha de treballar per competències i anem a intentar promoure l'avaluació per competències. Això anul·la els exàmens o se combina mal en els exàmens. És un procés molt llarg, n'hi ha que tutoritzar, pocs alumnes, etc. Però resulta que hem llançat un projecte pilot, aquest any que ve, utilitzant MyStaff, que és un mòdul de portfolios per a Moodle creat per la Open University, lliure, gratuït, etc. O també provarem Mahara. El nom no vol dir el que vos imagineu, és una paraula en l'idioma dels aborígens neozelandesos, que vol dir, tipus Ubuntu, no? Mandat i amiguete o una cosa així, no me'n recordo ara. Però és una eina feta en un projecte del govern neozelandès i que casa molt bé en Moodle perquè permet pels programadors. Se munta damunt d'una Moodle Network. Entonces l'autentificació és single sign-on. És entres a un lloc i entres a tots. I n'hi ha transferència, Moodle té un API, la versió 2, que permetrà transferir els artefactes creats i guardats de Moodle a Mahara i viceversa. És a dir, tu acabaràs la tasca en el futur, ara no encara. Acabaràs la tasca i diràs, enviar al meu portfolio, això, o enviarà a Mahara al seu portfolio. Lo que té és que els portfolios n'hi ha de molts tipus. Hi ha un portfolio d'educació, educatiu o formatiu, hi ha un portfolio d'avaluació, el que el professor valora, etc. I hi ha el portfolio de presentació. El portfolio de presentació és el portfolio de tota la vida dels artistes. I, volen, la Unió Europea, hi ha projectes perquè tot el món tingui el seu portfolio, la seva carpeta de presentació en el futur, tots els ciutadans, d'alguna manera. Els mestres no venim d'una tradició de formació de portfolios, però els artistes sí. Hi ha algú de Belles Arts? És molt senzill. Tu agarres una carpeta i poses dins, quan vas a demanar faena, tot allò que has fet, que cregues que el que te va donar faena l'impressionarà i te donarà la faena. És una selecció d'artefactes. Doncs això imagineu-vos-ho digital, imagineu-vos-ho mantingut per la universitat o pel govern al llarg de tota la vida. Però és vostre l'espai. Vosaltres hi posareu el que voldreu. Per exemple, promocions, avaluació del professorat, sexenis. Ara la Generalitat manté un expedient vostre, seguirà mantenint-lo, però vosaltres en el vostre portfolio podreu posar les coses que ja també a l'ocell, portfolios en moltes ocasions se donen en alguns països, per exemple, la capacitació per a noves tecnologies es dona a través de l'ocell de portfolios. Volem encetar un procés estany d'avaluació d'assignatures de portfolios i quan tinguem la idea clara de quina és la millor eina, l'adoptarem i a muerte con ella i possiblement la mantinguem per als estudiants, tinguem un compromís d'una sèrie d'anys de tindre allí el seu portfolio una vegada hagin acabat o de poder emportar-se'l en formats lliures i oberts, sense que quede presoner, perquè això és l'espai dels alumnes. M'enrotlla molt, m'hauria desapressat. Segona iniciativa. Una bona idea és separar els continguts de l'espai on fas l'ensenyament. M'explico. Quan tu fas un curs de Moodle, tu vas posant coses. Vale, estupendo. L'any següent fas un altre curs de Moodle, tens que traspassar d'un curs a l'altre. És còmode, és ràpid, però arriba un moment en el que notes limitacions. Per exemple, com compartir coses entre grups de professors? Per exemple, com obrir coses a dins de Moodle al món mundial? Un dels efectes dels entorns virtuals d'ensenyament aprenentatge és que li han posat portes a el que abans feien els professors penjant un planes web obertes. En això han perdut, en els Learning Management Systems. Abans els professors universitaris tenien una plana web en informació i allí penjaven els apunts i les coses. Ara ho pengen tot dins d'un LMS tipus Moodle i queda amagat lluny de la gent i no sé, diguem que el món s'empobreix, no? Una idea que tenim és crear un repositori, utilitzaran possiblement DSpace, que és software lliure per a penjar elements digitals, qualsevol cosa, no tan sols textes, crear un repositori d'investigació i de documents docents, presentacions, PDFs, el que sigui, que estigui vinculat en Moodle, que el tal manera que el professor, en lloc de penjar les coses dins del seu curs, les penja en el repositori i des d'ahir les pugui vincular no tan sols ell, sinó qualsevol persona del món. Tot això també ha vinculat als projectes de la Jaume I per tal de liberar o promoure el lliure accés al coneixement que genera. Vos sona tot això? Ho diré en plan consignes. En plan consigna és, la Universitat Jaume I és una universitat pública, financiant diners públics, que produeix un producte, que és coneixement. Aquest coneixement sol acabar publicat en revistes científiques d'àmbit internacional que són de pagament. Per tant, o pagues o no accedeixes al coneixement que han creat amb els teus diners. Alguna quadra. Val, la carrera de l'investigador n'hi ha que tindre-la en compte, però tots aquells documents que no estiguen en revistes en el que l'investigador ha tingut que cedir els drets de per vida, deurien estar al lliure abast de qualsevol. De fet, organismes tan importants com l'Agència de la Salut Americana, que financia pràcticament bueno, el 80 o 90% de la investigació mèdica que es fa als Estats Units, obliga als investigadors, els que donen projectes federals, a que antes de 6 mesos, una moratòria, antes de 6 mesos, publiquen els resultats de la investigació, les publicacions, els articles, les comunicacions, els congressos, en algun dels repositoris lliures que tenen, o bé en revistes de lliure accés. Si mirem el procés al revés, és la privatització d'un bé públic. El govern paga diners perquè els professors investiguen. I quan han investigat i han produït, això s'ho apropia una empresa privada i, si vols, paga. O comprar revistes científiques, ens gastem una fortuna en les universitats. Perquè, a més, no hi ha competència. Una revista no la pots comprar a dos. I totes les venen soltes, les has de comprar en packs. Tu vols una revista i n'has de comprar 499 més, que no les vols, però van juntes. I tu dius, no hi ha dret, tu dius, ah, l'empresa diu, ah. És a dir, hi ha un monopoli de la investigació científica brutal, tant com en software, o més gran. N'hi ha una, dos empreses, però una sobretot, que té pràcticament totes les revistes del món, totes les revistes científiques del món. I tot això ho fa en la connivència i en l'estupidesa dels científics. Però bueno, aquest és un altre tema. Idea, el projecte que nosaltres també estem espantejant un poc, allò que es produeix en diners públics en la Jaume I, deuria estar a l'abast de qualsevol persona del món, Espanya, que pagui imposts de la Comunitat Valenciana o del món mundial. Vale? Si hi ha algo que per la raó de la naturalesa del treball per una empresa, doncs no res, a callar des de l'empresa, cada més o menys, però és d'ells, o bé que per motius de promoció científica ha tingut que publicar en una revista que no és una green, no té els drets oberts, això quedaria, diguem, amagat a la vista del públic. Bueno, m'enrotllo. Utilitzaria missatges Creative Commons, etc. Bueno, també hi ha un altre moment en la internet que estem vivint amb molt de goig i molta eufòria, el moment de la web 2.0, i avui en dia tenim dubtes i tenim debats amb la Jaume I sobre quines coses tenen que estar a la universitat i quines no. Per exemple, el correu electrònic, el podem contratar a una empresa de fora o té que ser privat i ho tindrem que tindre nosaltres? Blogs, cal que posem una eina de blogs o n'hi ha tantes pel món que el que vulgui ja en té i el que no vulgui que se la busque fora i el que montem és un planet per agregar blogs i tindre'ls tots junts, cosa que no té massa sentit perquè serien de coses molt diferents. Aquest tipus de debats. Però hi ha moltíssimes eines en el món que s'utilitzen a la universitat i que és bo que els estudiants escriguen en públic. Blogs, fotos, vídeos, podcasts, marques, cites bibliogràfiques, xarxes socials, vídeos, edició de vídeos, etc. I això és l'última moda, els PLES, els Personal Learning Environments, els entorns virtuals d'ensenyament aprenentatge. La universitat no tan sols és una institució que té que formar a la gent en coneixement, sinó també té que formar-lo en una competència que ha aparegut en primària i en ESO no fa molt, que és molt important, que és aprendre a aprendre. Tenim que ensenyar als estudiants universitaris a utilitzant tecnologia, seguir formant-se i mantenint-se en contacte en aquelles comunitats d'aprenentatge o científiques de la seva especialitat. És a dir, tenim que ensenyar-los com estar al loro utilitzant tecnologia per sempre. Vale? Això són els PLES, Personal Learning Environments. Són, això és el d'eixa xica, les coses que emplea per a publicar i obtenir informació, per estar en contacte amb col·legues en xarxes socials o per a tuitejar si tuiteja. Hi ha tuiteros així? Hi ha algun tuitero? No sabeu ni el que és el de tuitero? Molt bé, estupendo. No, és que quan en quan estàs donant una xerrada i t'agarren d'un altre puesto i te diu ja, com t'has enterat? Diu, la seguia en directe, no? Hi ha Twitter, bueno, igual. sols he discutit aquesta xica. Això és un altre esquema d'una altra persona, això és un altre personal learning landscape, un altre entorn virtual d'una altra persona, això és un altre, això és un altre, això és un altre. Cada persona té una sèrie d'eines, utilitza una sèrie d'eines, bé en el seu propi ordenador o bé de la internet per a estar al loro, estar informat. Per exemple, llig una sèrie de blogs via RSS i un agregador de RSS. Però també publica les seues fotos quan va a fer alguna cosa, les publica en Flickr. És a dir, és un flux d'informació que entra i que eix. Vale? I tots utilitzem un ventall d'aquestes eines. Un ple se concebeix com un lloc on integrar aquest tipus de coses, on juntar-les d'alguna manera i inclús on publicar-les. Algú utilitza NetBytes, NetVibes, PageFlakes, i Google, hi ha gent que parla d'aixes eines com a llocs interessants per a muntar-te el teu ple. És a dir, és una espècie de centralita de connexions en el món, no? I per allò en estiros. Recapitulem un poc. Hem vist un poc de què anava lo de la UGI, han tingut molt d'èxit, ha funcionat molt bé, ajudem els profes, els donem molt de carinyo, funciona estupendament, però no vos feu moltes il·lusions perquè quan mires com s'utilitzen les eines és, està completament determinat per les idees pedagògiques prèvies. Un professor agarra una eina virtual i l'utilitza d'acord amb les seues idees pedagògiques. Tu parles d'una i dius, sí, esto del constructivisme està molt bé i els alumnes participen i tal, i agarres a un altre que utilitza la mateixa eina i te diu, jo aquí imparto la matèria, i tu dius, ¿qué le haces a la matèria? I imparto la matèria i els alumnes aquí todos en fila perquè les mando una tarea i el que entrega un minuto tarde no lo entrega. Genial, te pego dos palmas. Y tú dices, no es eso, pero bueno. Es decir, es muy flexible, pero no espereu una vareta mágica, ¿d'acord? No espereu una revolución en el vostre centro, en el vostre instituto, por el fet de montar un entorno virtual. Y la segunda gran cosa, en el mundo en el que vivimos, fa 10 anys, per exemple, un campus virtual era la repanotxa, però avui dia tenim un ventall d'eines dins i fora i una altra percepció de lo que és la internet. Abans la internet funcionava, diguem, en tres metàfores. La internet com a biblioteca, caòtica, enorme i tal, però una biblioteca. La internet com a impremta, un lloc on tu publicaves planes web normalment estàtiques, i la internet com a canal de comunicació amb els teus amics i coneguts. Avui funciona una quarta metàfora. La internet com a lloc on contar històries, no? Storytelling. La internet és el lloc on construïm sentit. La internet és el lloc en el que fem coses. La internet és el lloc on ens comuniquem amb gent i construïm nous coneixements. La manera com nosaltres, els quarantones largos, comprenem la internet no és ni pareguda a com l'entenen els crios de 12 i 14 anys. I aquests crios de 12 i 14 anys ara els teniu vosaltres, però arribarà un dia que els tindrem nosaltres i hem d'estar preparats. I una manera d'estar preparats és anant un poc davant del vent, prevenint a qui donarem classe, com seran els nostres alumnes, per exemple, seran molt més variats. No seran tots gent de 20 anys, la gent de totes les edats. Com aprenen aquesta gent? A on aprenen aquesta gent? Aprendran en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Si algú té un iPhone, s'haurà donat compte de les possibilitats immenses que té el e-learning, l'accés a internet en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Abans d'ahir vaig veure una aplicació gratuïta per a l'iPhone que te permet retransmetre en vídeo per streaming. És a dir, ara mateix qualsevol persona podria estar en un iPhone a Xina retransmitint això per internet, a tota la internet. A Xina d'espectacular. Ho tens ahir? He vist que feia de Xina. Jo ho tinc que veure perquè això té moltíssimes possibilitats. O sigui que... Pues després t'ho dic, però està, és gratis per internet. És més, te diria el lloc on jo llisguessis xerrades, perquè les llisgues tu, i les... és que te l'he vist, l'iPhone. És irresistible, simplement. Bueno, pues moltes gràcies, això és tot, i ara preguntes, comentaris, suggeriments, o si algú vol convidar-me una canya, la primera la pago jo i la segona... Si voleu preguntar alguna cosa, a la vostra disposició. Sí. Yo quiero universidad, que uno tiene un servicio de atención de resolución de dudas. ¿Para el profesor de la universidad o al profesor de toda la comunidad? Al del mundo. No, al profesor de la universidad. Tenemos una persona dedicada completamente a ello, que trabaja pues eso, 8 horas al día, o bien haciendo materiales de formación, o resolviendo dudas, o dando cursos y tal. Eso creo que le correspondería a la consejería. A la consejería le correspondería el, no digo que lo tenga, el responder a dudas, claro. Y yo quería preguntar, sí, sí. Un compañero, los ejercicios del corta de todas, ¿lo conoces? Sí. Se puede importar el Moodle, creo, sí. Pero también te muestra gráfica de resultados como los ejercicios que elaboras con la propia herramienta Moodle. Chico, vamos a ver, me dices. No tengo ni idea. ¿Has visto que estaba en gris? Nosotros la tenemos desactivada, pero la herramienta. Entonces no usamos el potatores. Entonces, no, chico, no tengo ni idea. Supongo que sí. O si no, lo que sí que hace cuando hay un módulo es integrarse con el sistema de calificaciones de Moodle. Lo que no sé es si eso tan chulo que dices no se ha ido un poco fuera. No tengo ni idea. Hace poco se celebró la Moodle Moot. Yo tenía, al final no lo he puesto, teníamos carteles de todas. A ver, una Moot es una reunión de Ents. ¿Habéis leído El Señor de los Anillos? Los Ents son aquellos seres arbóreos que estaban todos petrificados y tal, y que al final les hacen tantas perrerías que acaban con la torre, una de las torres, ¿no? Entonces, una Moot es una reunión de Ents. Los usuarios de Moodle organizan Moodle Moots. La primera la organizamos nosotros en Castellón en el año 2004 o 2005, no recuerdo, había cinco. Luego Las Palmas, luego Tarragona, luego Cáceres y este año ha sido en Barcelona. La de Barcelona fue hace 15 días, reunió 400 personas porque 10 días antes dijeron no caben más de 400 personas. No es un congreso científico, es una reunión de usuarios de Moodle y los forofos de la informática van por su lado. Y los maestros, los profesores nos juntamos y hablamos de experiencias de qué hacemos con Moodle, de qué nos gustaría, de qué no nos gustaría y contamos cosas y presentamos comunicaciones, etc. Sería la próxima, se celebra en Madrid. Si utilizáis Moodle y hacéis algo que creéis interesante, que queráis compartir con el resto de la gente, lo podéis hacer a través de los foros de Moodle o presentando una comunicación que la universidad correspondiente, digamos que certifica y sanciona y tal, son poquitos, en la Moodle World. Quería, además, hay un ambiente genial. Mirad las fotos de Flickr. Bueno, no las miréis. O si veis alguna mía, no me lo tengáis en cuenta, porque uno está muy fatigado después de todo el día dedicado a ciencia. Pero nos divertimos muchísimo, lo pasamos estupendamente. Además, el Martin Dugiamas, que es el creador de Moodle, que vive en Perth, en Australia, vino una vez a una y no falla ninguna ya. Dijo que como España no se lo pasaba en ningún sitio. Y cuando acaba una Moodle, a los 15 días nos escribe y nos pregunta que las fechas de la otra, ¿para cuándo serán? Se las marca en la agenda. Es decir, viene desde Australia, a ver, está haciendo una tour, se organiza una tour europea, pero es toda una excusa para venir aquí. No, es broma. Suele venir él y vienen gente muy potente. Por ejemplo, este año vino Penny Leach, la creadora de Mahara, vino Martin Langhoff, que es el arquitecto jefe del Wendland Top Per Child, porque es también uno de los desarrolladores de Moodle, y viene Ludo Lier, que no vino porque es de Barcelona. Es decir, viene gente muy potente, de los que tú ves en los foros que están allí cortando el bacalao, que puedes ir a decirle cuatro cosas y decir, oye, esto muy mal, así ya está mejor. Y hay mucha gente. Hay empresas que utilizan Moodle y dan servicios a empresas, todos los niveles educativos, desde infantil hasta universidad, posgraduados, en fin, el abanico de gente que la utiliza es súper potente. Moodle es una herramienta que la puedes usar con dos clases de 20 niños en un PC, sin más historias, o una universidad como la Universidad de Barcelona, que tiene 70,000+ alumnos, o la Politécnica de Cataluña, que son especialistas en alto rendimiento, que corren Moodle en un clúster de máquinas que separan la base de datos de la aplicación, e incluso el servidor de imágenes e iconos lo tienen en otro sitio para, en fin, siempre presentan maravillas de cómo hacen correr Moodle, que parece una aplicación de ir por casa, para pues esos 70,000, 80,000 alumnos, 5,000 concurrentes o 6,000 concurrentes, cosas así, muy potentes. Os invito porque además la gente se lo pasa de coña, es estupendo, es mojitos y es fiesta por la noche y mucho trabajo, y en Madrid será estupenda. Animaos. Sí, sí. Claro. Supongo que la UGI tiene sus propios servidores, sí, para hacer Moodle. Cualquiera que quiera usar Moodle necesita un espacio de almacenamiento en servidores, bien sean, sí, propios o bien sean, sí. Claro. Necesitas eso, por ejemplo. Ahora no lo llevo, pero con un portátil o con un PC te montas un Moodle para tu escuela. No. Incluso, a ver, Linux, pero también Mac OS X o Windows. ¿Un problema? ¿Qué capacidad mínima debe tener el servidor? Depende de los alumnos que tengas. No, de almacén, de cantidad de almacenamiento, no sé cuántos megas, depende de lo que pongas dentro, pero no mucho. Necesitas MySQL, la base de datos, el PHP y un servidor web, un Apache o algo así. De hecho, hay unos modulitos que te los bajas, les das dos clics y te digo, guau, guau, empieza a instalar, te lo instala todo, le das dos clics a otra cosa y te sale una letra que dice, ya está módulo instalado, configura y ya está. Es realmente rápido, espectacular. Creo que hay alguna aclaración por ahí detrás, Vicente. Sí, al respecto, a la nueva discurso del Lliure Servidor d'Aula, Lliure el Lliure és el local, l'aula mateix. Sí, sí. No cal si tens penjats un servidor extra. Ja ho tens. Es más, los Moodles nuevos se pueden enlazar en redes. Eso es una idea muy interesante. Por ejemplo, ¿eso sería enlazar el Moodle de la UGI con el de la UPC de Cataluña? Por ejemplo, una vez enlazados, nosotros nos reconocemos asignaturas y alumnos para que los alumnos de un sitio puedan entrar a otra. Es decir, incluso se puede funcionar como un hub. Es decir, imaginaos que la consellería tiene un Moodle central muy potente donde están los materiales, o muchos materiales, y tú, desde Moodles más de la escuela, puedes perfectamente hacer que los alumnos no solamente chupar material y bajar de lo tuyo, sino que entren a cursos específicos. ¿Vosotros en los sindicatos tenéis un hub de estos o no? No, es un servidor normal. Es un servidor normal. Nosotros, por ejemplo, para montar Majara necesitamos Moodle Network, porque son dos bases de dos aplicaciones diferentes, pero comparten los usuarios, de tal manera que simplemente pasas de una a otra. ¿Aquí hay acceso a internet? ¿Sí? Un segundo a ver si sale. Sobre Moodle, es que no lo he enseñado, pero no se ha dado cuenta. A ver si funciona y lo puedo enseñar. Puede que también esté un poco saturado, depende de la hora del día, el rendimiento baja. Bueno, no es muy chulo, como podéis ver, pero esa es la pinta que tiene. Dos cosas, os enseñaré. Una es esto, esto a los que no conozcan Moodle les impresiona realmente. A mí me impresiona, aunque lo conozcan, es. Para saberlo todo sobre Moodle, moodle.org. ¿Vale? Esa es la comunidad mundial de usuarios de Moodle. Ahí están cursos en todos los idiomas. No sé si tiene 500.000 usuarios ese Moodle. Es lo más grande del mundo. Y solo un detalle. Vamos a ver. El detalle es este. ¿Listos? Esos son los idiomas a los que está traducido, por voluntarios. Esa es gente que usa Moodle y que ha decidido que lo traduce al navajo, porque tiene que hacer un curso sobre cultura navaja o sobre lo que sea. Ahí hay cosas que os juro que no tengo ni idea de qué idioma. Bueno, sí, mira, Tagalog. Tagalog habla en Filipinas. Tagalog es. ¿Lo ponemos en Tagalog? El contenido no va a cambiar, pero los menús y eso sí van a cambiar. es que el menú principal se llama Bocón Menú. Eso impresiona la gente que hay detrás del Moodle. Cuando yo decía comunidad, eso es un indicativo de comunidad. Y lo que voy a hacer ahora es entrar a mi usuario. Nosotros en la universidad tenemos un sistema de entrada única que nos permite, autentificándote una vez, entras al correo, al expediente, en fin, a todos los servicios de la universidad, pues no estaréis copiando poniendo passwords. Acepto el certificado. Vale, claro, esto más. Estos son los certificados digitales de la Generalitat. Entras directo, es decir, entrar y ya está. Ni usuario ni password, ni los tienes instalados. Vale. ¿Veis que pone curso de test y curso de test 2 en verde? Esos cursos están en otro Moodle. Eso es un Moodle Network. Es decir, puedes tener varios Moodles y tú, como alumno, tienes un curso en un Moodle y otro en otro. ¿Vale? Están en verde porque indican que están en otro. Fijaos, cuando entro en uno de ellos, por ejemplo, fijaos la barra de arriba, el Moodle, digamos, oficial, el alfa, está en rojo. Cuando pincho ahí, voy a otro Moodle. Quiere. Bueno, estas son mis asignaturas este año. Es lo que os decía, hay varias aulas virtuales de una asignatura de distintos grupos de prácticas. Hay uno que se hace Squeak, otro que se hace Request, pues cada uno tiene sus cosas. ¿Veis? Esto es un curso de prueba, fijaos que había aparecido en verde para indicarnos a los que lo usamos que es otro modelo. Y no sé qué queréis. ¿Queréis ver alguna cosa en concreto? Esto es el curso de teoría que doy, ¿no? Fijaos, también me dice que hay alguna tarea, que tengo dos trabajos por calificar, que no resolviste. Para cafetería, que es un sitio para charlar con alumnos, tengo dos mensajes sin leer. Y que, pues bueno, en una actividad que estoy haciendo ahora en un foro. No os asustéis. Tengo 229 mensajes sin leer. Pero no os asustéis porque es una actividad muy chula, si ya os vamos a la cuenta. Es una actividad de colaboración que entre todos están construyendo algo. Y claro, y ellos mismos también puntúan las aportaciones de los compañeros y están machacando de mensajes. Eso no quiere decir que esta noche nos tenga que leer todos, ¿no? Dar en vista fuera está. Se los puntúan, etc. Eso es Moodle, no hay más. Si entramos al primer nivel de la aula virtual, al nivel UGI, ahí puedo ver todas las asignaturas de la UGI, si están abiertas o cerradas a la gente, ese tipo de cosas. Ah, no, demonios, estamos cerrados. Cursos en inglés son cursos que están creados pero están ocultos a los alumnos. Nosotros, por ejemplo, cuando los profesores crean un curso, lo crean en inglés, oculto para los alumnos y van haciendo cosas. Y cuando ellos deciden que ya está para enseñar, lo enseñan. Normalmente los creamos a finales del verano, este año casi antes del verano. Cada vez nos piden con más tiempo para preparar cosas. Y cuando ellos consideran que están ya dignos, los enseñan. La matrícula se hace sola, es decir, tú un profesor crea un curso y en ese curso en ese mismo momento le aparece, una hora después, le aparece todos los alumnos que hay en la universidad matriculados de esa asignatura. Está vinculado con las bases de datos de la universidad. Y así funciona. Bueno, muchas gracias a todos, es muy amable. Perdón. Para sí, preguntar, ¿sí? ¿Propietario vuestro? No tengo ni idea, pero hay como mucho lío en eso. Y lo del OpenID más todavía, porque ahí sí que hay estándares, pero hay bofetadas. No tengo ni idea, se lo puedo preguntar a la gente. Creo que están utilizando algún tipo de solución libre, básicamente por ese tema. Y respecto al Moodle, hay una cosa que llevo bastante tiempo dándole vueltas, y es la forma de entrar, de que accedieran en el caso de un instituto, por ejemplo, los padres. Pero modo espía. Poder comunicarse profesor con padre. Sí. No sé si sería a través de roles o si eso hay algo. Yo he visto movimientos en los foros. Sí. He presentado hace años. Hace años había mucha movida en esa línea. Sería yo. No. Pero es un tema delicado, porque a los padres, ¿quiénes vas a dejar? Tienes que definir quiénes dejas ver y qué no. Puedes crear un robot padre, afinando. Sobre todo comunicación entre padre y profesor. Padre, pero es que entre padre y profesor, pero entre padre y profesor no necesitas dejar que se metan en el curso de los niños. Puedes crear un curso de padres. Por ejemplo. Sí, pero si pueden entrar y ver las tareas también sus hijos, las notas que se han puesto. Eso en jerga le llamaban el modo espía, pero sí. Puedes crear un rol muy parecido al de invitado, que es verlo todo y no tocar nada. Y luego, en un foro, por ejemplo... Tienen que verlo de su hijo. No, ahí está la... Sí, sí, solo de su hijo. Y la complicación, claro. Son datos confidenciales, yo no puedo... Yeah. No. Sí. Supongo, claro, sería un usuario más y natural, pero no. ¿Vicent? Creo que no es una pregunta, es una respuesta. Sí, es una respuesta. En la tercera categoría de educación, que fue el primario infantil, sí que es interesante que estuvo establecido a través de Google que de Sambre, antes que gestionaban usuarios, en una relación entre el tutor y los pares. De hecho, los asesores están preparando cursos ya que tienen TIC, y hace tutorial, por ejemplo. No, y una de las herramientas que utilizar en ese como herramienta para hacer el tutorial, el Moodle puede ser herramienta de eso. El Moodle también tiene módulos SMS. Cambiar SMS. Pues que puedan ver solo de sus hijos es complicado. Ahora a mí no se me ocurre cómo. Que pudieran ver no siendo vistos, por ejemplo, sí. Hacerlos invisibles como usuarios, para ti no, para los alumnos. Y que no pudieran ver sin tocar nada a las actividades que tú decidieras que vieran también. Pero que vieran solo el trabajo de sus hijos es complicado. Pero tienes una solución, los portafolios sí que se puede. En los portafolios, el portafolio es del alumno, del estudiante. Y ese estudiante abre vistas seleccionadas a quien quiere abrirlas. Un portafolio es un poco truncado para que el estudiante no abriera vistas, podría funcionar. Lo que pasa es que estamos hablando de niños más pequeños, ¿no? Con mucha complicación. ¿Hay una mano por ahí? ¿Perdón? Sí, dime. Es un poco más reflexión que pregunta. Sí. Es un poco técnico, pero yo me voy a lo mío, que es lo de la educación. A lo mejor la universidad es diferente porque estudia lo que quiere y se escucha las cosas que te gustan. Eso creía yo. Obligadísimos y el tema de conversación con esa forma preferida por todos es que no les interesa nada, que no sabemos lo que hacer, que no funciona nada. Entonces yo siempre escuchaba a mis compañeros y pensaba, es que esto no sabe, y la clave son las nuevas tecnologías. Y yo pensaba que la clave estaba ahí. Y yo pensaba, cuando esto se extienda y todo el mundo lo use, y ahora nos enseñas tú que en la universidad la mayor parte de profesores lo usan, pero todo sigue igual, quiero decir, que el método sigue siendo para cada uno el suyo. Entonces, sabemos lo que no funciona, porque lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora sabemos lo que puede funcionar, tenemos las herramientas, y por qué no se produce la revolución pedagógica de todo el mundo. Básicamente porque la pedagogía no, porque no se sabe pedagogía. Yo es que soy pedagogo, dejadme que rompa una lanza. La formación inicial de los docentes de medias en pedagogía es ninguna. La formación consiste básicamente en una especie de ducha de realidad, es decir, como si te enseñaran a nadar tirándote al puerto de Barcelona y ya te apañarás. Eso suele producir shocks de muchos tipos. Hay gente que va directo al manicomio y hay gente que se hace duro como una piedra y nadan hasta el polo norte y vuelven. Pero además no tengo mucha esperanza de que los nuevos estudios, los másteres de profesor de educación secundaria, arreglen mucho las cosas, porque por ejemplo nuevas tecnologías muy poquito. Y la verdad es que lo que estoy diciendo parece la verdad de perogrullo, es decir, revolución pedagógica, cambio en métodos, pero a ver, los métodos que el profesor emplea, ¿de qué variables dependen? Una puede que sea la tecnología, pero no todas. Es más, me empezó a preguntarme si cómo veía yo el tema de los el uso de las nuevas tecnologías por los jóvenes y tal. No me las pregunto, pero te voy a contestar igual. ¿Sabes cuál es el portal más utilizado por los universitarios españoles? El Rincón del Vago. Es el Rincón del Vago. ¿Por qué? Pues porque porque son personas eminentemente prácticas, que van a sus objetivos y que no juegan a los juegos que les proponemos los profesores, porque no les encuentran mucho sentido. ¿Me explico? Nosotros queremos que usen las nuevas tecnologías para aprender, y ellos las usan para aprobar. Aprender y aprobar hay veces que casan, hay veces que no casan. Todos sabemos que no es lo mismo. Por lo tanto, todas las investigaciones que se están haciendo ahora, por ejemplo, del uso de redes sociales por parte de los jóvenes, Facebook, MySpace, 20, todo eso, los jóvenes usan esas redes, pero no creéis que es para estudiar matemáticas o biología, en absoluto. Las usan para ligar, relacionarse con los demás, para lo que hacen los adolescentes hoy en día. Es más, cuando se les pregunta, ¿te gustaría esto, que tu profesor pudiera entrar, pudierais compartir tu red? No, ni hablar. Para nada. Para nada. De hecho, en muchos institutos, si hay alguna bronca, o hay follón, o hay lo que sea, échate un vistazo antes a internet, a ver qué pasa. Encontraréis muchas pistas. Tengo un amiguete que es director, que dice que cuando hay algún follón, allá se nota, y antes posiblemente. Es más, ¿alguien tiene hijos adolescentes? Solo uno, los demás. ¿Vosotros sabéis, vuestras hijas y vuestros hijos, lo que cuentan y dónde lo cuentan? Más o menos. Es que un padre de un hijo o hija adolescente debería tomar obligatoriamente un curso en las tecnologías y aprender qué es eso de botamicuerpo.com, Facebook, MySpace y todos esos sitios. Los chavales de ahora son igual que éramos nosotros de chavales, o parecidos, pero también son diferentes. Y hoy en día, además, tienen unas herramientas a su alcance espectaculares. Eso quiere decir que nosotros los profesores salimos, cuando nos caemos de culo, fotografiados en Flickr, porque nos ha hecho una foto con un teléfono, o tienen unos medios tremebundos. Y los adolescentes actuales no saben que eso es para siempre. No saben que eso es para siempre. Es decir, a ver, de una manera, para irnos ya, venga. Lo que por la noche de farra te parece una buena idea, por la mañana de resaca ya no lo es tanto. Y esas fotos se quedan para siempre en internet. Y hay gente que ha perdido el trabajo porque han encontrado lo que pone en la red o lo que hace que lo contaba en la red. Y este tío estaba enfermo, que está a fotos de farras. También hay que tener poco cerebro. Pero ese tipo de desafíos a la privacidad y de amenazas son inherentes a este mundo que estamos viviendo. El mundo está cambiando, las nuevas tecnologías los han cambiado de una manera radical. Y en muchas ocasiones nos damos cuenta, pero en otros no nos damos cuenta. Y lo está cambiando para bien y para mal. Nos está dando herramientas poderosísimas para hacer cosas fantásticas. Fijaos, Obama, la pasta que ha recaudado por internet a base de donativos de $5, que se podían domiciliar y periodicidad. Es decir, tú podías hacerle un donativo automáticamente desde tu banco una vez al mes de $5 hasta que acabara la campaña. Eso como apretando tres teclas y poniendo el número de la tarjeta. Y fijaos, en manos de irresponsables, lo que ocurre con las nuevas tecnologías, ¿no? Son herramientas muy poderosas y la clave de usarlas está en la educación, está en el nivel cultural que tengamos, está en muchas cosas. Yo no sé si Google nos está haciendo más estúpidos, como dice Nicolás Carr, pero lo que sí que está haciendo es el mundo mucho más pequeño. Y está haciendo cada vez más inútil la acumulación de conocimientos. Y está haciendo cada vez más difusa la autoridad en el conocimiento. Antes los filtros estaban antes. Un libro no se publicaba si no era bueno, estaba bien revisado y no había ni una sola falta de ortografía y lo que decía era cierto. Más o menos, cierto, de acuerdo con que no publicaba. Ahora todo el mundo puede publicar, el control ya no está en el origen, tiene que estar en el final. Los lectores de la Wikipedia tienen que ser lectores educados. No te puedes creer todo lo que pone la Wikipedia, cualquiera puede escribir, pero te tienen que formar y tienes que formarte para contrastar información y compararla. El filtro lo tienes que poner tú. Y en ese mundo tan complicado estamos educando adolescentes que se quieren escapar y tal. Yo te diría que no perdieras la esperanza. Que esos adolescentes, ¿tú te acuerdas cuando tenías su edad? Yo no la pierdo, pero a mí me han llamado mis compañeros. Yo creo que es cariñoso. No, en serio. Sí, no son tan sutiles. Si hubiera sido la mala leche a tus compañeros o a tus alumnos. No, mis compañeros. Ah, bueno, pero sí. Sí que son sutiles. No, pero yo creo que de todo en la vida hay mil razones para no hacer algo y solo una para hacerla. quieren hacerlo. Entonces el tema de educar hoy en día, como esperes que el sueldo te compense, que la consellería vaya a tener palmaditas al conseller, que tenemos que buscar las satisfacciones en otro sitio. Tenemos que buscarlas en otro sitio. Y si de esa clase hay dos alumnos que tres años después te los encuentras por la calle y te dicen, mira, pasada de puta madre contigo, qué enrollada eres y tal, chico, vale la pena. He estudiado eso que tú das. No es así, directamente. Yo el otro día me encontré uno que me dijo, me acuerdo de tus exámenes. Y digo, por Dios. Dice, sí, nos hiciste buscar en la Universidad de Stanford un libro sobre la mierda. Dios mío. Yo digo, no me acuerdo, lo siento, pero eso no es posible que lo haya hecho. Yo, sí, se comentó mucho. Pero esas cosas pasan. No, lo que quería decirte es que no tienes que desilusionarte y que eres muy joven. No, si a mí me va bien, quiero decir. Yo hice la nueva tecnología, tengo mi propia teoría de la educación, yo la uso y me va bien. Pero por eso me sorprende cuando me voy al cuarto de mis compañeros y todo el mundo se queja y es infeliz y es no sé qué. Y digo, chico, yo, me va bien. Pero no se lo creen. Bueno, déjales entrar en tu clase. Bueno, muchas gracias a todos. Sois un público maravilloso, ya sé que es un tópico y tal, pero el ambiente es muy bueno, estamos entre colegas y tal. Y si necesitáis alguna cosa, yo tengo por ahí una dirección, no sé si la habéis tomado antes, jordi@ugies, y si pasáis por Castellón y queréis un plato de paella, solo tenéis que venir a verme. Gracias y hasta siempre.